भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बाल योगी फिल्म के गीत के साथ। आवाज हेमंत कुमार की है, संगीत चित्रगुप्त का। धीरज धर मनुआ, धीरज धर धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर तरंगे टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी मगर ना डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। एक बात पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, अगर तुम बुरा न मानो, अगर तुम बुरा न मानो, एक बात पूछता हूँ। देखा कहीं है तुमने, दिल मेरा खो गया है। मेरा ही हो के मुझसे नाराज हो गया है, नाराज हो गया है। बोलो तो ढूंढ लूं मैं, बोलो तो ढूंढ लूं मैं, अगर तुम बुरा न मानो, अगर तुम बुरा न मानो, एक बात पूछती हूँ। कैसे तोड़ दूँ मैं, दिल कैसे तोड़ दूँ मैं, अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम बुरा ना मानो ना, एक बात पूछता हूँ बनारसी ठग। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा था नीरज ने, संगीत इकबाल कुरैशी का था। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और हेमंत कुमार की आवाज में साहिल फिल्म का गीत। इसे लिखा है कुलभूषण ने, संगीत सुरेश और तलवार का है। तुम्हारी मोहब्बत है एक चीज ऐसी जिसे हम कभी ना कभी ले ही लेंगे, कभी ले ही लेंगे। छुपाओगे जिसको निगाहों के नीचे, उसे हम कभी ना कभी देख लेंगे, कभी देख लेंगे। सिपाहिया। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत सी रामचंद्र का है। चले गए वो, चले गए प्यार इसी को कहते हैं जो हमें भुला के चले गए, दर्द जगा के एक लगा के चले गए वो चले गए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब सुने संग दिल फिल्म का गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। इसे लिखा है राजेंद्र किशन ने, संगीत सज्जाद हुसैन का है। आज प्रीत ने तोड़ दे बंधन की Thank you. जिंदगी जिंदगी न थी। तेरे कदम की आहटे बन गए मुस्कुराहटे, मेरा जहां बता दिया। झुमका झुल्ले पहन सोहा के दी थई बे, सोलाहो सिंगार करे दुल्हनिया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इस गीत को लिखा था मधुकर बिहारी ने और संगीत बाबू सिंह का था। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में दुलारी फिल्म का गीत, साथ में स्वर है मोहम्मद रफी का, गीत शकील बदायूनी का और संगीत नौशाद का। सितारे रात रंगीली दर्द की दुनिया, नया नगर आबाद करेंगे, जीवन को आजाद करेंगे। हम तुम दोनों प्यार के मारे, हम तुम दोनों प्यार के मारे मस्त नजारे रात रंगी मस्त नजारे। गीत सुनाए चांद सितारे रात रंगीनी। आकाश पे हम तुम, चांद की नगरी में छुप जाएं, दुनिया वाले देख न पाए। नाच नाच के ताल पे मन की, नाच नाच के, नाच नाच के ताल पे मन की अपना अपना राग सुनाए। मस्त नजारे रात रंगीली। उम्र हो लाख बरस की, जिंदगी हंसती हो आँखों में मचती हो, लाख बरस की उम्र हो। लेडी ऑफ द लेक, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा और साथियों के स्वर में। सबा अफगानी ने इस गीत को लिखा और सुरेश तलवार ने इसे संगीतबद्ध किया। इसके साथ ही भोले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।